pamiętam jak dziś, to był dobry bit. Opaska na czole i niebieskie brwi. Piechotą się szło do lata, a dziś komórka i lajki, nie wrócą te dni. Gdzie?